Uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De IS-vrouw Ilan B. is vandaag door Nederland uit Syrië gehaald om te voorkomen dat het strafproces tegen haar zou stoppen. Dat schrijft het kabinet in een kamerbrief. De vrouw uit Gouda wordt sinds 2016 vervolgd omdat ze zich aansloot bij terreurgroep IS. De rechter zei vorig jaar dat het proces zou eindigen als Nederland niet meer moeite zou doen om haar terug te halen. Behalve B en haar twee kinderen werd nog een derde kind meegenomen uit Syrië. Dat is volgens het kabinet een Nederlands slachtoffer van internationale kinderontvoering. Kamervoorzitter Bergkamp noemt de berichten over seksuele intimidatie binnen de Tweede Kamer verontrustend. NRC schreef dat PVV-Kamerlid Graus daarvan beschuldigd wordt door een oud-fractiemedewerker. De PVV'er spreekt de beschuldigingen tegen. Bergkamp zegt ook dat zij als voorzitter geen onderzoek kan doen. Volgens haar is dat primair aan de fracties. NRC meldde ook dat toenmalig Kamervoorzitter Ariep vanwege de kwestie persoonlijk de toegang van Graus tot het Kamergebouw heeft beperkt. Bergkamp zegt dat de PVV er nooit formeel is geweerd. Bij een ongeluk in Leiden is een meisje van 7 om het leven gekomen. Ze was aan het fietsen met haar ouders en moest ineens uitwijken, vermoedelijk door een openslaande autodeur. Het meisje viel en kwam onder een langsrijdende bus terecht. Ze overleed ter plaatse. Het ongeluk gebeurde op een drukke straat in de binnenstad van Leiden. Veel mensen zagen het gebeuren. De onbewaakte spoorwegovergang bij het Friese dorp Bozum, waar vanochtend 2 mensen om het leven kwamen, wordt uiterlijk in 2023 beveiligd. Dat is vorig jaar al besloten, na een eerder ongeluk op dezelfde overgang. De aanleg van de beveiliging kost volgens ProRail zoveel tijd omdat het complex is. Bij het ongeluk vanochtend werd de auto van de 2 slachtoffers gegrepen door een trein en zo'n 100 meter meegesleurd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen in het binnenland veel bewolking. Aan zee is het zonnig bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met Hannes Minnaar, Fuse, orkesten uit binnen- en buitenland en vele anderen. Van Dvorak's 9e tot Bernstein's West Side Story. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Je hebt buiten eten en je hebt buiten genieten. Naar Macro dus, voor alles op de barbecue. Het prachtigste vlees, de lekkerste verse vis en nog veel meer. Van het mooie weer genieten? Doe het groots, doe het Macro. Verse zeebaars. Nu 7,49 per kilo. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Langs de lijn met Tom van het Hek. 10:03 op de zaterdagavond. Hartelijk welkom bij Langs de Lijn. We gaan het hebben over de laatste training van het Nederlands elftal. Morgen het oefenduel tegen Georgië. Voetbal hebben we dan natuurlijk over Formule 1. Max Verstappen morgen. Vandaag was de training. En wie staat er op pole position en dat soort zaken. Djokovic, Nadal en Federer, de grote drie. In dat schema, dat deel van het schema speelde vandaag in Parijs. Bekerfinale, voetbal bij de vrouwen, hockey, handbal en nog veel meer. Komende uur in Langs de Lijn. Maar we beginnen met het Nederlands elftal. Matthijs de Ligt verliet vanmiddag ineens het veld van Oranje tijdens de afsluitende training in Portugal. Hij heeft last van zijn lies. Het is allemaal nog niet bekend hoe ernstig het al dan wel niet is. Maar fijn is het natuurlijk niet voor bondscoach Frank de Boer. 8 dagen voor het eerste EK-duel en 1 dag voor de oefenwedstrijd tegen Georgië. Kijk, het is duidelijk dat wij geen risico's gaan nemen. Ze hebben een week, zeg maar, om zich op dan de volgende wedstrijd te focussen. En, had gisteren nogmaals een beetje last. En ja, voor de rest, ik weet niet of het nu acuut erin heeft geschoten of dat hij het een beetje voelde. Denk, ja, dit moet ik niet doen ten aanzien van volgende week. Is het nou nog, verandert dat dan ook echt iets voor morgen? Of doe je alles hetzelfde met eventueel één poppetje anders? Het kan misschien veranderen ietsje. Dat er misschien 1 of 2 poppetjes bij komen dan natuurlijk. Eentje, en dan gaat er nog eentje af natuurlijk, naast Matthijs. Maar dat moet ik even goed bedenken. Ik heb het al bedacht natuurlijk, maar wat het beste is uiteindelijk. Ja, want je wist toen je deze baan nam dat, ja, dat iedereen zich ermee zou bemoeien. Ja, je lacht erom. Je hebt veel van je heen gekregen. Ja, nou ja, dat weet ik wel. Maar ik focus me op het... op de dingen waar ik grip op heb. En dat is hier, hier in Lagos met het team. Dus ik heb het zoveel mogelijk van me proberen af te laten glijden. En hoe democratisch ben jij als het dat team betreft? Hoe praat jij met spelers over afgelopen woensdag? Over wat zij willen? Over wat dat kan je aan Frenkie straks vragen. Maar natuurlijk discussiëren we heel veel. Uiteindelijk moeten zij het uitvoeren. Natuurlijk heb ik een bepaalde visie, een bepaalde lijn wat ik graag wil zien. Maar zij hebben er zeker ook een stem in. En dan uiteindelijk komen we tot een compromis. En dan moeten ze dat zo goed mogelijk uit. Compromissen zijn vaak niet zo goed. Nee, niet compromis. Maar in ieder geval, je luistert naar ze. En uiteindelijk trek ik de streep uiteindelijk waar het naartoe gaat. En dat is heel duidelijk voor de spelers. Maar luisteren doen we zeer zeker. En ik vind dat ook de normaalste zaak van de wereld. Want wij draaien dan alles 3 keer terug natuurlijk. En dan luisteren we nog een keer naar die speler en nog een keer. En toen dachten we te horen dat zij niet zo zaten te wachten op 5-3-2. Nou, dat denk ik dat het wel meevalt eerlijk gezegd. Oké. Wat ga je doen morgen? Kun je er al iets over zeggen? De vorige keer was de conclusie dat Martin de Roon zou spelen. Dan zal nu Frenkie de Jong wel spelen. Ja. Maarten Stekelenburg speelt. Wat kun je er verder over zeggen? We starten wel met 5-3-2. Ja. Hetzelfde. Ja. Is dat dan toch hetgene waarvan je vindt dat je toch het meest moet oefenen? Ja, dat zeer zeker. Ik weet dat we 4-3 hebben in de afgelopen maanden hebben we gewoon gezien dat we dat goed kunnen. Dus daar maak ik me niet zo zorgen om. En ik denk dat het 5-3-2, ik denk dat het... Want voor de helderheid, dat is dus om op het toernooi goed te zijn. Dat is niet zozeer dat je morgenavond zo goed mogelijk voor de dag wil komen. Nee, maar het gaat om het EK, laat het duidelijk zijn. En het is ook niet voor niks, dan heet het een voorbereidingswedstrijd, oefenwedstrijd. En daar kun je dingen uitproberen. En natuurlijk hoop je natuurlijk dat je een hele goed resultaten met goed voetbal. Ja, dat geeft alleen maar een boost natuurlijk. En het gevoel dat je de goede richting op gaat. Vertelde Frank de Boer allemaal aan Jeroen Stekelenburg. En het ging ook over dat praten. Dus even met die spelers, die gesprekjes. En toen zei Frank de Boer tegen Jeroen, nou, ga dat maar aan Frenkie de Jong vragen. En dus deed hij dat. Ja, ben jij erg van de cijfertjes en van de systemen? Nou, dat maakt me niet zo uit. Nee, ja? Nee. Nee. Hebben jullie, daar ging het net met de trainer even over, van hoe democratisch hij is. Hij zei, ik heb wel veel gesproken met de spelers. Wat zeg jij dan als je een mening wordt gevraagd? Ligt aan de situatie. Als die een mening vraagt over een bepaalde situatie, geef ik daarover mijn mening. En dan hebben we daar gesprekken over. Maar uiteindelijk is de bondscoach gewoon degene die het beslist. Ja, nou deed jij woensdag maar een half uurtje mee natuurlijk. Maar wat was nou de reden dat het hele Nederlands elftal eigenlijk niet zo goed tot zijn recht kwam, volgens jou? We hebben natuurlijk lang niet samengespeeld. We komen allemaal uit verschillende situaties. Ginny en ik komen natuurlijk wat later. Ik bedoel, het is de eerste keer dat we weer samen spelen. We spelen een nieuw systeem wat tijd nodig heeft. En dan een oefenwedstrijd. Ik denk dat we daar ons niet zo druk om moeten maken. Het is, uiteindelijk is het gewoon om te oefenen en moeten we zorgen dat we 13 juni goed zijn. Maken we, pers, publiek, zich te druk? Nou, dat weet ik niet. Het is ook een beetje jullie taken om dingen te schrijven en... De nationale competities liggen stil, dus dan gaat het alleen maar over oranje, wat alleen maar mooi is. Dus dan krijg je heel veel meningen en dan, op een gegeven moment hebben jullie ook niet zoveel meer om over te schrijven. Dus dan komen er ook andere dingen. Hoort het ook bij zo'n toernooi dat Nederland zelf al in het brandpunt van de belangstelling staat? Is dat ook wel leuk? Jawel, dat is wel leuk. Dat iedereen zich druk maakt om het Nederlands elftal en hopelijk straks dat iedereen feestend... door de straat gaat of in de huiskamer, wat ze willen. Ja, want zou dat nog kunnen? Want inmiddels is natuurlijk... Men keek natuurlijk massaal woensdag. Ja, en er komt een beetje zo'n gevoel van... nou, dat wordt toch niks. Ja, kijk. We speelden natuurlijk niet goed en het resultaat is niet goed. Maar wat ik zei, het is een oefenwedstrijd. Dus uiteindelijk maakt dat helemaal niks uit. Ik denk dat... weinig mensen zich nog zullen herinneren... wat wij de eerste oefenwedstrijd voor het EK hebben gedaan straks. Is het morgen wel belangrijk om een goed gevoel te krijgen? Jawel, het is wel belangrijk dat je ziet dat we wat stapjes gaan maken. Want je moet natuurlijk wel verbeteren. Zeker zo, nu komt het toernooi steeds dichterbij. En natuurlijk is het belangrijk om morgen een goed gevoel te krijgen. Om een goed beeld te geven aan de mensen. Dat ze misschien wat vertrouwen krijgen, inderdaad. En dan, maar het gaat uiteindelijk toch om 13 juni. Dat de wuppies weer op de autoruiten plakken. Precies, ja. Precies. Tot slot, het is rustig geworden in Barcelona. Ging het vorige keer al even over. Ja. Is dat toch prettig? Ik moet zeggen, ik heb er niet heel veel mee bezig gehouden. Maar het is wel prettig dat er duidelijkheid is. Ik ben blij dat de trainer blijft. En dan gaan we na het EK weer naar kijken. Ja, nu wel één keertje geappt? Of zelfs dat niet? Nee, ik heb hem nog niet geappt. Nee, allerlaatste vraag, want er zijn hier twee teamgenoten die heel nadrukkelijk worden gelinkt met Barcelona. Gaat het daar dan wel eens over, met Depay en met Wijnaldum? Ja, tuurlijk spreek je daarover. Ik bedoel, we zitten nu dagelijks met elkaar. En het over van alles en nog wat, dus ook over eventuele transfers, geruchten. Maar ja, ik kan daar natuurlijk niet veel over kwijt. Nee, maar zou je dat leuk vinden? Want of schuilt er ook een gevaar in zo'n Nederlandse enclave in Barcelona? Nee, ik denk dat goede spelers altijd welkom zijn. Dus, Gini en Memphis zijn allebei goede spelers. Dus als ze komen, ben ik daar hartstikke blij mee. Eerste Wuppies, eerste Oranje. Precies. Dankjewel. Alsjeblieft. Frenkie de Jong dus in gesprek met Jeroen Stekelenburg. En morgenavond dus Nederland-Georgië. Aftrap 6 uur in Enschede. Te volgen via televisie, NPO 1 en radio op deze zender natuurlijk in Langs de Lijn. Maar vannacht eerst nog... Andere Tijden Sport presenteert de nacht van het EK. Met onder andere de zegentocht van Oranje in 88. En het Deense sprookje van 92. De gast zijn Kees Jansma, Freysia Cousinho-Arias en Galit Boularus. De nacht van het EK. Vanavond 10:50, NPO 1. En dan gaan wij naar Formule 1. Gisteren de vrije training, vandaag de dag van de kwalificatie in Baku. Samen te vatten in twee woorden, rode vlaggen. De ene na de andere crash op het stratencircuit in Azerbeidzjan. Max Verstappen bijvoorbeeld was net begonnen aan zijn laatste rondje... en hoopte natuurlijk dat die pole position zou moeten opleveren. Maar toen... Max Verstappen's trying to make progress from third on the grid at the moment up into pole position. Charles Leclerc is leading the field around this 3.7 mile track and it's a 35-4 in the first sector and Lewis Hamilton, oh, we've got Yuki Tsunoda and a red flag. So Yuki Tsunoda and also Carlos Sainz, they must have had it coming together. That's it for qualifying. Ja, dat was het dus voor het qualifying. Hij was heel opgewonden, maar ze moesten ermee ophouden. Rode vlaggen. Leclerc dus op pole position, Hamilton op 2 en Verstappen op 3. Met wie anders dan Louis Dekker gaan we erover praten. Louis, goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurde er allemaal, Louis, vandaag? Want als je 2 minuten niet even keek, dan had je van alles gemist, hè? Ach ja, we klagen wel eens dat het zo saai is soms, hè, Formule 1. Maar vergeet niet, in Monaco was het op de zaterdag ook al heel leuk... en op de zondag vervolgens heel saai. Nou kan dat morgen ook gebeuren, maar het spektakel zit de laatste tijd op de zaterdag. En dat heeft ermee te maken dat we op stratencircuits zijn. 2 weken geleden met Monaco, nu Baku, Azerbeidzjan. Ja, daar heb je niet van die track limits, daar heb je niet van die grindbakken. Daar heb je muren, daar heb je kussens, daar heb je banden. En laat ik het simpel houden. De coureurs die hebben een beetje moeite om binnen de lijntjes te kleuren, lijkt het wel. Want in de kwalificatie, 5 van de 20 coureurs gewoon echt hard eraf. 4 rode vlaggen. Waarom 5 crashes, 4 rode vlaggen? Omdat je net in het fragment hoort dat er 2 tegelijk gingen. En dat gebeurt nooit. Tsunoda, dan denk je nog van, oké, die komt net kijken. Die gaat er een keer af, dat kan. Maar wat Carlos Sainz in de Ferrari oomt, die schrikt van iemand die voor zijn neus crasht... en gaat vervolgens zelf ook achterstevoren. Ja, dat is mij met de PlayStation ook wel eens overkomen, Tom. Maar ik word er niet voor betaald. Jij wordt er niet voor betaald. Die kwalificatie, nog 1 fragment even luisteren... want het leverde natuurlijk toch ook een klein beetje chagrijnige Verstappen op. Just a stupid qualifying, to be honest. Yeah, but anyway, it is what it is. Still P3. We have a good car. I think good recovery from F3, of course. I think everything was working out fine. But when all this shit is all the time happening, yeah, I don't care. In Q3, then it's just unfortunate. But it's a street circuit, so these things can happen. Ja, stratencircuit kan allemaal gebeuren. Het woord shit kwam een paar keer langs. Louis, kon hij verder wel, want dat klinkt vrij rustig. Kon hij uiteindelijk wel tevreden zijn, alles terugkijkend? Nee, niet over de kwalificatie. En dat I don't care wat hij zei, valt dat niet verkeerd op. Hij zag een beetje die zure gezichten van de Formule 1. Want dat is natuurlijk een vooral Britse sport. En daar houden ze niet zo van al dat gefuck en dat geshit. Maar dit konden ze niet wegpiepen, want dit was live. En I don't care is een pure provocatie. Ik zeg wat ik wil zeggen en ik baal ervan. Want balen deed hij. Kijk, als je zo domineert de hele vrijdag... en eigenlijk gewoon in een zetel zit... terwijl Mercedes het aan het verprutsen lijkt te zijn... terwijl je in gevecht bent met Lewis Hamilton... ja, dan ligt er een gouden kans en dan wil je niet de derde startplek. Maar Verstappen wist ook wel, stratencircuit, dit soort dingen, dat hoort erbij... Maar hij zei ook, dit is eigenlijk niet wat je de kijkers moet aandoen. Dat je iets in spanning opbouwt en dat 2 minuten voor het vallen van de vlag... coureurs het verprutsen door in de weg te gaan staan. En eigenlijk alle spanning weg te halen. Want ja, nu is er pole position voor Charles Leclerc... maar ook die kon zijn ronde uiteindelijk niet afmaken. Niemand heeft die laatste 2 minuten meegemaakt. Dan toch even naar Hamilton, want gisteravond spraken we elkaar ook. En toen vroegen wij, wordt dit een weekend waarin Verstappen gaat uitlopen op Hamilton? En toen gaf jij daar een zekerheidje voor. Maar we zijn nu 24 uur later. Hoe is het met jouw zekerheidje? Ja, leuk hè. Het is zo'n voorspelbare sport meestal, maar nu even niet. Ja, Hamilton profiteert fantastisch van de omstandigheden. Verstappen heeft een beetje pech. En Mercedes heeft wel heel hard overgewerkt de hele nacht. Zowel op het circuit als op de fabriek. Maar verkijk je er niet op. Hamilton is gewoon heel goed en weet precies in die ene minuut dan te doen wat hij moet doen. Alles uit de kast. Kijk naar de plek van Valtteri Bottas. Die staat tiende. En je weet dat bij Mercedes het lek nog lang niet boven is. Dus ik denk dat we vandaag een dosis geluk van Hamilton heeft gehad. Hij heet niet voor niks af en toe Lucky Lewis. Maar hij laat ook weer zien hoe goed hij is als het echt moet. En de opluchting droop er vanaf. Ja. En eigenlijk is het wederom heel verrassend dat Hamilton nu voor Verstappen staat. Maar ja, de grote vraag is, ze draaien vandaag allemaal om slipstreams. Ja, als je het rechte stuk opgaat, dat is 2 kilometer lang. Als je dan iemand voor je hebt, dan zweef je als het ware naar die persoon toe. Naar die coureur toe. En dan win je zo dik een halve seconde. Dus je kunt je voorstellen, Leclerc op pole position, dat is mooi. Maar die twee erachter gaan een slipstream krijgen. En dat zijn Hamilton en Verstappen. Dus het wordt een hele, hele boeiende beginfase morgen. Want je mag je echt afvragen of die eerste startplek wel een voordeel is op dit circuit. Want de twee snelsten misschien in de race zitten er wel achter. In ieder geval de twee Kemphanen. Het is een prachtige top 3 die van start gaat morgen. Met op de plek 4 nog een verrassing trouwens. Dat is Pierre Gasly. Dat is die coureur die ooit niet goed genoeg was om naast Max Verstappen te floreren. Maar die is ook helemaal weer aan het bloeien. Dus we hebben een hele verrassende startopstelling op een heel raar circuit. Waar doorgaans van alles gebeurt. Maar waar we in alle eerlijkheid ook wel eens een Grand Prix hebben gehad. Die gewoon een optocht was. Omdat ze dan op zondag ineens wel binnen de lijntjes kunnen kleuren. Wij gaan kijken en ook luisteren morgen of het een optocht wordt. Of dat het een fantastische strijd wordt. Spannend gaat het zeker worden. 105-101 staat het op dit moment in de WK-stand voor Verstappen. Louis Dekker, dank. Morgen dus vanaf 2 uur in Langs de Lijn met de grote prijs van Azerbeidzjan. En ook, als maar doorgaand, Roland Garros. Eerste week zit erop. Alle grote namen nog in het toernooi. Bij de vrouwen zijn er wel al een aantal uit. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Ik zeg alle grote namen nog in het toernooi. Misschien wel de grootste naam. Misschien niet de grootste kans hebben om het toernooi te winnen. Maar de grootste naam is aan het spelen, hè? Ja, je doelt natuurlijk op Roger Federer. Ja. Speelt tegen een 27-jarige Duitser, een laatbloeier, Dominic Kupfer, het zal de meeste mensen niet zoveel zeggen, maar echt zo'n goede gravelspeler. Linkshandig, dat is altijd wel een dingetje op gravel tegen Federer. En de Zwitser, moet ik zeggen, heeft het behoorlijk moeilijk. Hij heeft zojuist wel de eerste set gewonnen in een tiebreak, maar het duurde wel 62 minuten. Dus er wordt denk ik wel een aardige aanslag op het uithoudingsvermogen van Federer gedaan in deze partij. En het is ook nog niet klaar. Rallies worden langer. Die Kupfer is echt zo'n shower, zo'n zwoeger, een rallier. En dat kan nog wel eens lastig worden. Maar goed, die eerste set is heel belangrijk geweest voor Federer. Nu een breakpoint trouwens. Ja, turneert hij in het net, dat is jammer. Maar goed, Federer dus moet nog wel een paar setjes winnen. Zonder publiek, hè? Dat zal toch ook publiek, even anders zijn voor Federer. Ziet er heel want die avondklok in Parijs. Ja. Die andere twee grote namen, want die zitten allemaal in die ene helft van dat schema, die speelden vandaag, die waren geloof ik heel snel klaar allebei, hè? Ja, Rafa Nadal tegen de Brit Cameron Norrie, nummer 45 van de wereld. 3 keer 6-3, ja, denk je makkelijke score. Maar het was niet zo makkelijk als de score doet vermoeden. Het was best wel een test voor Nadal. En hij wint dan toch de belangrijke punten. Hè? Want vanaf 2005, ga maar even na, 106 wedstrijden gespeeld in Parijs. Hij won er 104. Hij heeft dus maar 2 keer een wedstrijdje verloren. 1 keer tegen Söderling, weet je nog. En 1 keer tegen Djokovic. En that's it. Dat is bij die mannen toch nog even. Want eigenlijk zijn dus alle grote namen die je verwacht, die gaan de tweede week in, hè? Ja, Djokovic, die sluipt ook door het toernooi. Die wordt steeds gevaarlijker, want we letten natuurlijk altijd op Nadal. En het is de comeback van Federer. Djokovic op Suzanne Lenglen tegen Berrankes. Nou, geen schijn van kans. Hij wordt gevaarlijker met de wedstrijd. Had ook een andere voorbereiding dan anders. Hij speelde voorafgaand aan Roland Garros, direct de week daarvoor, zijn eigen toernooi in Belgrado op zijn eigen Novak Djokovic tenniscentrum. En dat heeft hem goed gedaan. Hij heeft veel wedstrijden gespeeld. Hij won dat toernooi en gaat hier rustig door. Hij is levensgevaarlijk. Staat dus net als Nadal ook in de vierde ronde. Dan gaan we naar de vrouwen. Nou, Osaka, dat verhaal weten we inmiddels weg. Barty weg. Sabalenka weg. Svitolina weg. De hoogst geclasseerde is dan volgens mij nog de nummer 4 in het schema. Die speelde, hè, vandaag. Sophia Kennen, bedoel je? Ja. Ja. Nou ja, die was natuurlijk vorig jaar finaliste op Roland Garros. Toen verloor ze van Swiatek, die er trouwens ook nog in zit en erg sterk speelt. En ja, die Kennen, die heeft natuurlijk ook al een keer een Grand Slam gewonnen, de Australian Open. Vorig jaar, 2020, ja. Voor de corona. Dus dat is ook wel iemand om in de gaten te houden. Een beetje onder de radar. Wordt niet meer zoveel op haar gelet, want ze heeft veel verloren na al die mooie resultaten van vorig jaar. Ja, en dat doet er gewoon heel goed. Ja. En wat ook goed doet, ter vader is een keertje niet bij. Hè? Dat is dan zo'n vader-dochter verhouding. Vader er altijd bij. En op een gegeven moment is dat een beetje klaar. En ja, nu is hij er niet bij en gaat ze ineens weer lekker spelen. En deze presentator heeft al zijn geld op Swiatek gezet al voor het toernooi. Is dat dom? Nee, is helemaal niet dom. Is ook heel slim. Ja, die speelt toch wel erg goed, hoor. Ze had vandaag één moeilijk setje, eigenlijk in 2 jaar. Want vorig jaar heeft ze won ze Roland Garros in 1 set. Ik geloof 4 games tegen. En dat was de moeilijkste set die ze had. Vandaag speelde ze een tiebreak tegen Kontaveit. Nou, die kwam ze goed door. En de tweede set was 6-0. Dus die blijft het gewoon heel erg goed doen. En wat maakt haar op dit gravel zo bijzonder? Want inderdaad, je hebt het over vorig jaar, je hebt het over nu. Ze wandelt als het ware door dat toernooi heen, lijkt het. Het is misschien een beetje een rare vergelijking, maar ja, ik vind haar een beetje de vrouwelijke Nadal op gravel. Zij heeft namelijk net als Nadal, haar grote idool trouwens, heeft ze ook zo'n zwiepende lasso voorhand, waarin ze zo accelereert dat daar een spin in die voorhand zit. Nou, die stuit niet alleen omhoog, maar ook nog eens 3-dubbel door. Daar kunnen de vrouwen echt heel slecht mee omgaan. Voor de rest is de rest wat het spel verzorgt. En ze is een geweldige atleet. Ze verdedigt erg goed, ze kan glijden. Ze heeft haar balans op het gravel. Dat is toch ook heel erg lastig vaak, het spelen op het gemalen baksteen. En, er wordt veel over gepraat, ze heeft al, 1,5 jaar... vast in haar entourage een sportpsychologe. Mental health van topatleten wordt veel over gesproken. Maar zij heeft dat dus al 1,5 jaar. Dus is de hele ellende van topsporter en het druk daaromheen, is zij eigenlijk al voor. En zij gaat dus heel goed met die druk en met het favoriet zijn om. Dan toch nog één iemand die altijd bewezen heeft ook wel aardig met druk te kunnen omgaan. Maar die wil het 24e keer winnen. Serena Williams, is die nu al kans hebben? Nou, ze zit wel in de betere helft, laat ik het zo zeggen. Ze zit in de onderste helft van het schema. En daar is bijna iedereen uitgeschakeld. Nou ja, goed, een Azarenka zit daar nog in als Grand Slam kampioene. Maar ja, dan heb je het over Badosa, Vondrousova, Kirstea, Sidonsek, Pavluchenkova. En Williams speelt morgen dan tegen Rybakina. Nou, dat zijn nog niet de namen waarvan je zegt, hey, Serena, als die steeds wat beter wordt, zou het best wel weer eens heel goed kunnen gaan. Bovenin zitten de kanonnen met dus die Swiatek, met Kennen, met Stevens, ook een Grand Slam kampioen. En pas op die 17-jarige Coco Gauff. Want die verbetert zichzelf met de week. En ik vind dat echt een hele gevaarlijke outsider, dat jonge meisje uit Amerika. We kunnen bijna niet wachten, maar het moet er nog wel. We gaan de tweede week van Parijs vinden. We horen je ongetwijfeld heel veel de komende week. Marcella, dank je wel. I'll Be Waiting. En nu hoort het aan het stukje gitaar ertussendoor wel. Kon niet anders zijn dan Santana. We gaan het hebben over hockey. De EK begonnen gisteren de mannen. En vandaag de Nederlandse vrouwen die begonnen zijn. Het EK simpele, regelmatige 4-0 zege op Ierland. Just another day at the office. Voor de meeste speelsters zal het zo'n wedstrijd zijn. Maar voor de 21-jarige Felice Albers lag het misschien allemaal een beetje anders. Want zij maakte haar debuut op een groot toernooi. En daarmee kwam een droom voor haar uit. Ja, zeker weten. Toen ik een klein meisje was, droomde je natuurlijk van het Nederlands team. En als je steeds meer dichterbij komt, dan ga je er nog meer van dromen. En ja, alle nationale selecties doorgelopen en nu al een tijdje erbij. En nu voor het eerst mijn eindtoernooi. En ja, dat had ik als klein meisje alleen maar voor kunnen dromen, denk ik. Dat Felice Albers dit zou antwoorden na afloop van haar eerste EK-wedstrijd, exact deze woorden, dat was eigenlijk al voorspeld. Door niemand minder dan haar eigen vader, Guido Albers. Ik denk dat ze dan met een hele grote shine je gaat aankijken van, ja, dit was wel, toen ze 5 jaar was, wilde ze dit. En ja, het is er nu gelukt. Dus ik denk dat ze dan heel blij blij antwoord gaat geven op jouw vraag. Ja, de droom is eindelijk werkelijkheid geworden en... Ja, ik denk eigenlijk alleen nog maar mooier om een eindtoernooi te spelen in Nederland met mijn eigen familie op de tribune. En ja, echt mooi dat dit gewoon kan in deze tijden. En ja, ik heb er echt van genoten. Hoe gaat dat dan als je dan, je hebt 4-5 interlands gespeeld, ja. Maar dat is Pro League, is toch wel even wat anders, hè? Ja. Dan ga je hier het veld op. Ja. Wat voel je dan tijdens de warming-up, tijdens het Wilhelmus, hoe gaat dat? Nou, ik moet zeggen, toen het veld opliep had ik wel een beetje kippenvel, een beetje zo zenuwen in mijn buik. Maar als het balletje eenmaal gaat rollen, dan glijdt dat ook van je af. Want uiteindelijk gaan we wel hockey en dat is al wat ik mijn hele leven doe. Dus ja, dan laat je het wel gaan. En op het einde, in de eindronde, keek ik nog even omheen en dacht ik wel echt vet dat ik hier mag staan. Ja, wat zie je dan als je om je heen kijkt? Ik heb mijn familie wel even net naartoe gezwaaid. En mijn vriend en mijn opa en oma waren er. Dus eindelijk mooi dat zij mij op het veld kunnen zien. En ik ben heel blij dat ze er waren. En 3000 kaarten verkocht waren de familie Albers, die had een flink aandeel. Ja, zeker. Dus ze waren er allemaal bij. En dat is alleen maar mooi eigenlijk. Veel familie, ja, dus ook haar vader Guido Albers. Die kennen wij toch vooral als zaakwaarnemer van onder andere Donny van de Beek en Frank de Boer. Steven Berghuis ook. Ja, daar zit je vaak in voetbalstadions. Maar nu in een hockeystadion als ouder, ja, dat is toch even heel wat anders. Ja, dat klopt. Ja, uiteindelijk is het leuk natuurlijk om naar sport te kijken. En dat is helemaal leuk als je dochter zelf meedoet. Ja, dat bedoel ik. Dat moet toch eigenlijk wel bijzonder zijn? Ja, het is heel leuk omdat je natuurlijk omringd bent door topsporters en je ziet wat het allemaal vraagt. En als je dan een dochter hebt die het er ook voor over heeft en echt uit zichzelf dit wilde als klein meisje en uiteindelijk gelukt is om haar eerste EK te spelen, ja, dan kan je zijn vader alleen maar heel trots zijn. Albers, en daar is de goal, de 2-0 voor Nederland. Prachtig voorbereid door Albers. Ze hebben een mooie actie gehad op de tweede goal. En het is gewoon een speelse met heel veel creativiteit en veel snelheid. En alles wat ik niet heb, dat heeft zij. Van wie is het dan? Ja, dan moet het dan toch van. We zeggen altijd dat we van oma en oma komen. Om te voorkomen dat mevrouw alle eer krijgt. Maar nee, ze is van jongs af aan al supersnel. En ze houdt van acties maken. En ja, als die acties dan uiteindelijk leiden tot een goal. Ja, dat is natuurlijk voor haar de mooie beloning voor haar eerste EK-wedstrijd. Maar wat te denken bijvoorbeeld van een speelster als Albers, Felice Albers, 21 jaar. Hele goede wedstrijd gespeeld. En Nederland heeft wat problemen vanwege blessures. Onder meer Liedewij Welt is er niet bij. Maar Albers heeft het vandaag fantastisch gedaan. Nederland... Ja, lekker hockeyer zei je. Ja. Acties maken. Ja, zeker. Ja, ik denk dat dat mijn kwaliteit is. En vooraf nog even met Allison besproken wat ik moet doen. Ik denk dat het gewoon een goede afwisseling is van de bal, pasen, acties maken. En dat ik dan gevaarlijk kan zijn. En het was in het begin nog even wennen. Maar langzaamaan de wedstrijd ging het steeds beter, denk ik. Ja, bij de 2-0, hè? Ja. Was jouw actie. Ja, zeker. Ja, mooie loopactie ook van Leorien Leurink. En ik hoef de bal eigenlijk dan alleen maar neer te leggen. En ik weet dat ze er dan invalt. Alleen maar neer te leggen? Je moest eerst 3 speelsters voorbij, volgens mij. Ja, oké. Dat is wel. Maar ik heb mijn snelheid, dus dat zit mee. En dan inderdaad meteen er veel op. En mooi dat dan in praktijk wordt uitgevoerd. Ja, die snelheid heb je niet van je vader, hè, geloof ik. Nee, klopt. Ik weet ook niet of ik het van mijn moeder heb, maar ik ben er blij mee. En ik vind dat ik dat goed gebruik eigenlijk en dat ook moet inzetten in het veld. En, maar ik ben mijn ouders heel veel dankbaar voor alles wat ze me hebben gegeven. Dus niet de snelheid, maar wel voor alles anders. Ja, maar nu dat tot een EK heeft geleid, willen die ouders toch ook een keer wat terugkrijgen van hun dochter? Ja, ik heb wel tegen gezegd dat ik wel minimaal op een dubbeltje reken, maar ik mag nooit zoveel zeggen. Dus ik moet me gewoon stilhouden, maar... meer verstand van voetbal. Diep van binnen hoop ik er wel op gewoon. Felix Albers dus, vandaag debuterend voor Nederland. Niet in het inland, maar op een groot toernooi. 4-0 werd het tegen Ierland. Hele komende week uiteraard ook bij de NOS te volgen. Dan is onze Olympische equipe weer uitgebreid vandaag. Er gaan nog steeds mensen die zich plaatsen voor die Olympische Spelen. Twee Nederlandse boksers vandaag. De uitgestelde en verplaatste Olympische kwalificatietoernooi. Enrico Lacroix deed dat in de klasse tot 63 kilo. En Nushka Fontijn. En die in de klasse tot 75 kilo. In the blue corner, representing Netherlands, Nushka Fontijn. Nushka Fontijn is through to the semi-finals and she is returning to the Olympic Games. She has beaten Love Holgersson with a unanimous points decision. Ja, en beide waren al actief op de Spelen. Zij keert terug, hoorde je ook keurig de Engelse commentator zeggen. En wij hebben er aan de lijn. Nushka, goedenavond en gefeliciteerd allereerst. Goedenavond, dankjewel. En in Nederland denken wij, ja, Nushka Fontijn en de Olympische Spelen, die horen gewoon bij elkaar. Maar je moet dat dan doen in zo'n wedstrijd. Wat is dat voor spanning dan? Want dat is toch een soort alles of niets moment. Ja, dat klopt. En dat is ook wel iets waar je al heel lang op voorbereidt. En ik heb het afgelopen seizoen toch wel allemaal toernooien gedraaid. En dat gaat allemaal goed. En dat vind je dan allemaal ook leuk. Maar op zo'n dag als dit is het wel even van... dat doet er eigenlijk allemaal al niet toe. Ja. Het gaat echt puur en alleen om vandaag. En dat is wel spannend, zeker. Dan moet je officieel twee wedstrijden. De eerste trekt iemand zich terug. Griekse Aslanidi. Is dat eigenlijk plezierig of is dat nou juist heel vervelend op zo'n dag? Eigenlijk is het goed natuurlijk, omdat je sowieso weer een horde verder bent. En in elke wedstrijd kan natuurlijk ook iets geks gebeuren. Dus ondanks dat je misschien denkt, nou, die winnen we waarschijnlijk wel, kan je ook je blesseren. Dus in die zin is het goed. En verder heb ik wel vaak, qua spanning en zo, is de tweede wedstrijd altijd veel minder dan de eerste. Dus dan is het wel lekker om een rondje vooraf te hebben. En aan de andere kant, voor zo'n kwalificatiedag, zijn de zenuwen er toch wel. Dus hoeveel partijen je nou van tevoren ook wel hebt gehaald. Dus het is oké. Nou loop je al even mee aan de prachtige resultaten gehad. Ben jij dan zo iemand die eigenlijk alleen maar iets te verliezen heeft op zo'n dag? Of is dit ook nog echt winnen? Nee hoor. Nee. Je hebt van alles te verliezen natuurlijk als je niet gaat. Maar je hebt een ticket te winnen. Dus niemand is zeker van de Spelen. En of je nou voor de eerste of de tweede keer gaat, is het wel iets heel magisch om mee te maken. Dus het is iets wat ik heel graag wil. En gelukkig is dat gelukt. Als wij naar boksen kijken, vinden we het soms moeilijk. Ja, soms is het heel duidelijk, maar soms moeilijk om te voelen van wie de... Had jij voor je gevoel, heb je de hele partij controle gehad? Nou, ik vind het niet zo'n hele lekkere tegenstander, moet ik zeggen. En de eerste ronde ging het ook niet echt vlekkeloos. Daar had ik wel mijn twijfels over. Maar daarna, dan hoor je wel ook commentaar van mijn eigen coaches. En dan weet ik wel dat het goed zit. Ja. En vooral als er dan wordt gezegd van het is een unanimous decision. Ja, die verlies ik niet vaak. Ja, en dan denk je, dat is binnen. Dan kijken wij meteen met z'n allen weer vooruit. Want zo zijn we dat natuurlijk ook. Hè? Zilver in Rio. Wat neem je mee van dat soort ervaringen naar deze volgende Spelen? Denk ik wel de entourage, de grootheid van het evenement. Je hebt daar als eerder in de catacomben gestaan, net voordat je die zaal ingaat. En dat was natuurlijk wel een andere Spelen als je denkt van het enorme kabaal wat je toen al hoorde van van het publiek. Dat kwam toen ook wel al binnen en nu zal het anders worden, maar dat soort ervaringen neem je wel mee. En ik denk ook dat het je minder misschien laat afleiden, omdat je al weet van we zitten met de Team NL in zo'n gebouw en dingen zijn niet meer zo nieuw voor je. En het feit dat je, de omstandigheden waarom zijn allemaal duidelijk, maar zo laat je plaatst, is dat dan nog vervelend? Of ga je toch gewoon in één moeite door, als het ware, in je hele trainingsopbouw en alles? Nee, over het algemeen is het natuurlijk, je wil het wel heel graag die zekerheid hebben. Dus het is wel heel lang onzeker geweest of je überhaupt meegaat. Dus dat is raar. En nu is het ook wel zo dat, zoveel tijd heb je straks niet meer. Maar dit is ook gewoon een toernooi. Dus je bent al wedstrijdfit, je bent al klaar voor whatever dat er komt. Dus we kunnen het straks inderdaad dan één stuk doorpakken. Ja. Dan dat de verder niet vervelend. De omstandigheden waarin sport plaatsvindt. Ik zit zelf nu bijvoorbeeld naar Federer te kijken in dat hele lege grote stadion in Parijs. Na achter iedereen naar huis. Hoe was de ambiance bij jullie? En hoeveel last of wat doet dat met je? Nou, dat doet mij helemaal niks. Of het publiek er zit of niet, daar hou ik me eigenlijk niet zo mee bezig. Ik stap nu uit een bus, dus als je denkt van een herrie, dat klopt. Maar wat wel elke keer heel anders is en niet zo leuk, dat is dat je gewoon opgesloten zit in een hotel hier. En dan is het mooi weer in Parijs en dan heb je geen balkon en we mogen niet naar buiten. En er is geen eens een parkeergarage om rond te lopen, dus je bent wel een heel klein wereldje opgesloten. En dat zou wat beter kunnen, maar dat zit er voorlopig niet in. Ten slotte, je hebt je geplaatst, maar dit toernooi gaat nog verder. Doet dat er nog toe? Is dat mooi om te gebruiken, die komende partijen die nog komen? Hopelijk meerdere partijen. Hoe zie je dat? Dat doet er uiteindelijk toch wel een beetje toe. Maar ja, de grootste klapper was wel om dit ticket te pakken. En ik heb nooit verder gekeken dan deze wedstrijd eigenlijk. Van tevoren denk je, dat boeit me echt helemaal niks. Dat komt natuurlijk wel weer. Gelukkig heb ik morgen een rustdagje. En dat is heerlijk, want we komen nu pas terug van wedstrijden, dopingcontrole en al dat gedoe. En daarna wacht mij een flinke rust. Dus daar gaan we dan morgen weer een plannetje op verzinnen. Nog te halen is, zijn punten voor de ranking. En dat kan uiteindelijk weer belangrijk zijn voor de loting in Tokio. Maar is wel. Dus aan de ene kant goed, altijd natuurlijk hoe hoger, hoe beter. En aan de andere kant is het ook niet altijd zo dat een hoger geplaatste een veel lastigere bokser voor jou is. Omdat je soms ook te maken hebt met stijlen die jou beter liggen en et cetera. Maar je gaat in ieder geval, dat is de allerbelangrijkste conclusie van vandaag. Ja. Dus nogmaals, gefeliciteerd, geniet ervan. Ja. En fijn dat je in al die drukte, doping en alles ons ook nog even te woord wilde staan. Dankjewel. Hoesjeka van Tijn, dankjewel. Gaan we van boksen naar het handbal. Want de eerste handbalwedstrijd van de play-offs is gespeeld. In best of three spelen de Lions en Aalsmeer om de Nederlandse titel. Eerste wedstrijd vandaag werd gewonnen door Aalsmeer met 27-23. En beide doelmannen waren eigenlijk de uitblinkers. Verslaggever Richard van der Made sprak met de winnende doelman. Die van Aalsmeer dus, René de Knecht. Aalsmeer wint hier in Sittard het eerste duel om de landstitel. Hoeveel is die volgens jou waard? De helft, want we moeten er nog eentje extra winnen. En dat is volgende week, beginnen we weer vanaf af. Ja, weet je, volgende week hebben we weer 0-0 op de stand. Dus ja, we moeten gewoon zorgen dat we volgende week weer zo'n pot. En vooral die energie laten zien, want ik denk dat we daar echt het verschil mee hebben gemaakt. Het verschil in beleving ook? Ja, Lions is altijd wel een ploeg met beleving. En beide partijen hoeven niet uit te leggen dat normaal als je tegen elkaar speelt, is die beleving er sowieso. En nu helemaal met zo'n wedstrijd. Dus aan beide kanten was die beleving. Maar ik denk dat wij net een stapje harder, misschien net even wat meer geluk hadden. Ja goed, dan zien we wat er van komt. Ja, de onverzettelijkheid van Aalsmeer, de dekking, daar wordt al jaren complimenteus natuurlijk over gesproken. Symbool voor Aalsmeer staat misschien wel vanmiddag Bottinga die uitvalt. Belangrijk is natuurlijk met zijn doelpunten ook. Enkel blessure, maar dan toch weer terugkomt en er nog vier in legt. Ja, weet je, dat is zeg maar een beetje de spirit van dit team, weet je wel. Ook al ben je geblesseerd, ook al heb je net een pijntje. Dat is dat ene stapje extra, zeg maar, dat je toch nog even verder gaat. Ja, dat siert alleen maar. Alleen, ja, weet je, je ziet dat Tim mist misschien de helft van de wedstrijd. Maar hij wordt wel goed opgepakt door de jonge jongens. Ja, en dat voor hun is al helemaal spannend. Kijk, mijn eerste finale, maar hun eerste finale en ze zijn een stuk jonger. Ja, daar heb ik echt wel respect voor. Het was ook de wedstrijd van de keepers. Luc Hoyting haalde er heel veel uit. Maar jij haalde er ook, zeker in de tweede helft, minimaal zoveel uit. Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik daar kan ik toch best wel van genieten. Als ik dat van de afstandje zit te bekijken. Zeker, hij moet na deze wedstrijden afscheid nemen. Dus voor hem ook leuk dat hij dan, dat het goed loopt. Ja, dat is heel sportief van jou. Maar je keept er zelf natuurlijk ook fantastisch. Ja, het is leuk dat het dan bij mij zelf ook goed gaat. En daarmee kan ik mijn team ook een beetje helpen. Maar ja goed, zeg maar dit soort vertrouwensmomenten, dat komt door het hele seizoen heen. En je ziet dat het nu zeg maar tot uiting komt. Maar ja, we moeten volgende week nog maar afwachten. Dan is er weer een nieuwe kans natuurlijk. Volgende week in Aalsmeer kun jij met Aalsmeer kampioen van Nederland worden. Je zegt al, het is mijn eerste finale. Ja. En je geniet al vandaag van alles wat hier gebeurt. Ja, met een beetje publiek, maar volgende week ook met publiek. Ja. Bij jullie in Aalsmeer. Ja, dan met meer thuispubliek. Ik moet zeggen, ik zei voor de wedstrijd al, je moet er nog maar zien wie meer herrie maakt. Met 10 man kun je ook herrie maken. Nou, dat is gebleken. Ze hebben volgens mij de hele wedstrijd geschreeuwd en getrommeld. Dus dat is alleen maar mooi. Dat belooft wat voor volgende week. Gaan jullie het afmaken? Dat gaan we volgende week zien. Kijk, we hebben afgelopen week heel hard getraind. Ik denk dat we dat deze week die lijn kunnen doortrekken. Ja, en dan gaan we het volgende week zien. Ik denk dat het weer een spannende wedstrijd gaat worden. René de Knecht zei dat. Dus de winnende doelman van Aalsmeer. 27-23 tegen de Lions. En u hoorde het al. Hè. Volgende week kunnen ze in eigen huis kampioen worden. Zou de derde titel op rij wonnen worden. Daarvoor wonnen de Lions 3 keer de titel op rij. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this? Unless the dreamer is the real you. Listen to your voice. The one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait. Rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels they'll be singing a la la la la la la la la la la la la. Yes. Well, I don't wanna break. Make it all mine. Jason Ross zong het. We gaan naar het voetbal, want we hadden de bekerfinale vanavond bij de vrouwen. En de ploeg die won, dat is de ploeg waarbij de bekerkast van de mannen al behoorlijk uitpuilt. Maar die vrouwen, en dan hebben we het dus over de vrouwen van PSV, die hadden nog nooit een trofee gewonnen. Tot vanavond dus, want de Brabantse voetbalsters wonnen de KNVB-beker. In de finale werd ADO Den Haag uiteindelijk met 1-0 verslagen, dankzij de goal van wie anders, zou je bijna zeggen, Joelle Smits. Die Joelle Smits, dat was ook al eerder opgevallen, hè, bij andere clubs, want ze vertrekt naar Wolfsburg. Maar ze neemt dus wel afscheid met de beker. En Ragnar Niemeijer sprak met haar. Ja, iedereen heeft het natuurlijk over een droomscenario. Niet alleen voor PSV. Nou ja, laten we daar beginnen. Dit is voor PSV een mijlpaal, een prijs. Ja, zeker. De allereerste prijs. En dat wisten we allemaal. Het is mooi dat we die vandaag hebben kunnen pakken. Ja, hoeveel druk voel je om het te doen? Ik denk dat het vandaag bij ons wel meeviel. Ik denk dat we misschien vanuit het kampioenschap, wat we zelf een beetje hebben weggegeven, heel veel hebben geleerd. En ja, vandaag hebben we gewoon heel vrij gevoetbald. Ja, we waren allemaal, denk ik, extra gebrand om die prijs vandaag te pakken. En ik denk dat we dat als team ook zeker hebben uitgestraald. Ja, mag je inmiddels zeggen dat jullie dat bij PSV, gezien wat er geïnvesteerd is, ook aan je stand verplicht zijn? Onze faciliteiten zijn zeker goed. En ik denk hoe we vorig seizoen hebben gedraaid als team en dit seizoen, dat we ook zeker wel een prijs zouden moeten pakken. Maar uiteindelijk is elke wedstrijd natuurlijk weer weer spannend en moet je het laten zien. En ik denk dat we dat dit seizoen hebben laten zien dat we voor prijzen kunnen spelen. En ja, dat blijkt vandaag wel. Ja, zie je dit ook als een soort van goed maken voor nou ja, het missen van de titel in de laatste paar wedstrijden van het seizoen? Zal we hebben in ieder geval iets of is dit een los ding wat je wint? Nou, ik denk dat het gewoon losse prijzen zijn van elkaar. En de beker is ook een hele grote prijs om te winnen. Ik zie het niet als troostprijs. Ik zie het gewoon als een prijs die we hebben verdiend om te winnen. Ja, en het is het wel het droomscenario voor jou om die ene goal te maken in je laatste wedstrijd. Ja, dat zeker. Van tevoren droom ik daarvan. Ja, dat klopt. Ja, daar was je heel erg op gebrand, neem ik aan. Ja, daar ben ik zeker op gebrand. Ik wil altijd scoren natuurlijk. En het is niets is mooier dan in zo'n wedstrijd een goal te kunnen maken en dan ook nog de winnende. Ja, en een goeie. Je zet het zelf ook op. Ja, dat klopt. Ja, ja. Sprint? Ja, sprint. Ja, kopgoals. Ik kon niet zo vaak met mijn hoofd. Maar ja, ook vandaag lukte dat. Ja, schrok je nog even bij die enorme kans die je in de tweede helft krijgt? Want ja, mocht het misgaan, dan gaan mensen daar aan refereren. Ja, dat klopt. Ik had die zeker wel moeten scoren natuurlijk. En daar baal ik zelf dan zeker van. Maar ja, uiteindelijk moeten we met z'n elven doen in het veld op dat moment. En ik denk dat we als team vandaag alles hebben gedaan om kansen tegen te houden. Wat is het voor jaar geweest voor jou? 23 competitiedoelpunten, doelpunt in de beker, prijs gewonnen nu. Geweldige transfer naar Duitsland. Ja, voor mij heb ik gewoon een heel mooi seizoen gehad. Ik heb een hele mooie tijd gehad bij PSV en afgelopen seizoen helemaal. Ik heb echt een topteam, topstaf. Alles is, alles wordt voor ons mogelijk gemaakt om als topsporters te kunnen leven. En ik denk dat we gewoon een heel goed seizoen als team hebben gedraaid. En ja, ook voor mij persoonlijk ben ik tevreden. Ja, kun jij de concurrentie met Miedema al aan in het Nederlands team straks? Daar ga ik natuurlijk alles aan doen. Maar ik denk dat Miedema ook nog zeker wel een paar stapjes verder is. Ja, want er kan nog veel gebeuren hè, dit jaar. Kan nog een mooie zomer worden. Ja, dat zou zeker kunnen, ja. Kijk die glimlach. Dankjewel. Dankjewel. Joelle Smits was dat dus, de matchwinnaar uiteindelijk. En het had, zullen ze zeker in Den Haag en de omstreken denken, ook een beetje anders kunnen lopen. Want ADO Den Haag miste een strafschop op een gelijke stand. Gwyneth Hendricks miste die strafschop en verzuimde dus op die manier haar ploeg op voorsprong te zetten. Ja, en daarover voelt ze zich wel verantwoordelijk. Ja, zo kan ik heel kort over zijn. Ja, deze neem ik op, maar ja. Ja. Nou, het doet pijn, hè? Het doet heel veel pijn, kan ik zeggen. Dan is sport iets minder leuk. Ja, ja. Want jullie starten eigenlijk heel goed, hè? Energiek, zoals je eigenlijk mag verwachten. Ja. En zijn ook best wel lang de baas. En dit is het ideale scenario, tot die penalty die dan er niet in gaat. Nou ja, volgens mij zijn we de hele wedstrijd de baas geweest. En dan moet hij ook maar net goed vallen. En je weet dat zij ook kansen krijgen. Je weet dat ze een hele goede spits hebben die ook maar één kans nodig heeft. En hij valt net niet lekker voor ons. En dat is zuur, maar ik ben wel heel trots. Wist hij van Veenendaal, denk je, waar jij ging schieten? Ja, nou ja, ik kon hem ook de andere hoek. Dat is, maar goed. Hoe leef je hier naartoe met de groep? Als underdog, hè, om het seizoen een geweldig einde te geven. Hoe is die aanloop geweest? Nou, heel goed. We hebben gisteren hier lekker al getraind. We waren lekker in een hotel. Goed met z'n allen naartoe geleefd. En ik denk dat je op het veld ook kon zien dat we er echt vol voor wilden gaan. Het is alleen zuur wat een beetje dit seizoen overheerst. Dat je heel goed voetbal op de mat legt. Alleen dat het resultaat een beetje uitblijft. Ja, dat heeft ook te maken met het maken van doelpunten, hè? Ja, als je wil winnen moet je scoren, ja. Ja, maar dat ontbreekt er wel vaker aan, toch? Ja, net dat laatste stukje of de eindpaas. En dat is zuur. En dat is waar we mee aan de slag moeten gaan. Maar ja. Wat zeggen ploeggenoten dan? Want de wedstrijd is natuurlijk na jouw gemiste penalty nog veel langer. Hè? Bedoel, er gebeurt veel meer op het veld. Nee, iedereen staat ook achter mij. En zij nemen mij niks kwalijk, alleen ik neem het mezelf wel kwalijk. Ja, want jullie wilden echt heel graag. De trainer wilde ook heel graag. Iedereen was gebrand. En ik denk, als topsporter wil je voor elke prijs gaan. Dit is voor ADO natuurlijk een prijs die je misschien niet elk jaar speelt. Dus ja, dan ben je extra gebrand om het te pakken. Voel je dat nu ook zo? Van ja, dit kan zomaar weer een paar jaar duren? Ja, maar ik heb ook wel weer zoiets van volgend jaar gaan wij er weer voor. Nou, en nu? En nu afsluiten en aan het nieuwe seizoen. Even vakantie en... Maar goed, ik heb er vertrouwen in en volgend jaar staan we er weer. Ja, is dat een gevalletje uithuilen en opnieuw beginnen? Ja, misschien wel, maar ik ben trots op de groep en we gaan dit gewoon doorzetten. En dan gaat het resultaat echt komen. Gwyneth Hendricks, jij op weg naar een nieuw resultaat. Maar goed, vanavond liep het dus toch anders. Ragnar Niemeyer sprak er ook nog over met de coach die dus verloor, Sjaak Polak. Ja, je kunt kansen krijgen, de bal hebben. Maar je hebt niks. Nee. Nee, zuur, hè? Ja, dat doet zeer. Ja? Hoezeer? Hoeveel nou ja, pijn? Als je gewoon een goede wedstrijd speelt. Beter dan de tegenstander. Meer kansen creëert. Ja, uiteindelijk geen goal maakt. Ja, dan doet dat zeer, ja. Ja. Je krijgt een ideale kans natuurlijk met de strafschop. Daar kun je niet omheen. Ik bedoel, verwijt je je aanvoerster? Nee, niks. Het is gewoon dapper dat ze er al achter staat. En ik heb Ronaldo, Maradona, Cruijff. Cruijff niet, sorry. Romario, die heb ik ook wel eens zien missen. Ja, Cruijff heb ik helaas nog niet zien missen. Gaat niet meer gebeuren ook? Nee, maar goed. Weet je, er valt gewoon niks te verwijten. En we hebben er alles aan gedaan om er een mooie en een leuke wedstrijd van te maken. Hebben we gedaan. We hebben kansen gecreëerd. We hebben goed voetbal gespeeld. Veel energie. Ja. Wij wilden dat. De mensen ook vermaken. Maar we komen Joelle Smits kom je weer achter. Ja, en dat is zo gebleven. Ja, daar hadden we het een paar dagen geleden over. Dat was eigenlijk al het angstscenario waar je rekening mee hield. Ik bedoel, je weet hoe gevaarlijk zij is. Ja. En dat komt ook uit. Ja. Ik denk dat zij één mogelijkheid heeft gehad. En die kop ze eigenlijk gewoon binnen. En er zat nog een schot met links wat net overging. Maar dat is een mogelijkheid. Maar één kans gehad en één keer raak. Dan moet ik zeggen dat het ook best knap is. Maar dat is ook weer Joelle. Dat is Joelle en dat is Smits. En die speelde bij de tegenstander. Sjaak Polak was dus de trainer van ADO Den Haag. Ragnar Niemeijer, we hoorden jou. Jij bent ook bij die wedstrijd geweest. Je bent er in Almere. Als ik zo al die geluiden hoor, dan heeft dan niet de beste van vanavond gewonnen. Ja, misschien kun je dat wel een beetje zeggen, want ADO, dat is bekend. Dat is een strijdbare ploeg, een ploeg die er altijd voor gaat. Dat hebben we dit seizoen zo vaak gezien. Maar wat we ook heel vaak hebben gezien, en dat ontbreekt er eigenlijk keer op keer aan. En dat is ook heel verklaarbaar, Tom. Een doelpunt te maken moet je hebben. Hè? Iemand die een goal maakt, want je kunt wel de kansen krijgen. En Sari van Veenendaal, die staat echt goed te keepen. De keepster van PSV en de Oranje Leeuwinnen natuurlijk. Die Nederland ook op de Olympische Spelen zal vertegenwoordigen als eerste keeper normaal gesproken. Die speelt ook goed. Maar ADO heeft inderdaad heel veel de bal. Krijgt veel mogelijkheden. Krijgt die strafschop natuurlijk. En is in hele grote delen van die wedstrijd de bepalende ploeg. De baas op het veld. En ik zat een paar dagen geleden met Jacques Polak. Ja. Op het trainingscentrum van ADO in Rijswijk. En toen zei hij ook al. Ja, Joelle Smits die geeft je in het nekschot. Dat is zo'n geweldige schutter. Daar was hij echt heel bang voor. Ja, ze krijgt, hij zei, één. Eigenlijk twee grote kansen. Ze zet het zelf op bij dat doelpunt in de 37e minuut. Hè. Mooi moment ook wel. Als ADO een beetje is uitgeraasd. Geeft een diepe bal. Bal komt terug voor de goal. Ze kopt hem er steenhard in. Via de keeper nog wel. Maar die kon er echt niks aan doen. Dus weer om jouw vraag te beantwoorden. Ja, er had voor ADO. Heet dat dan echt wel meer ingezeten dan een nederlaag? Dat klopt. En dan nog één vraag. En die gaat dan toch over die Joelle Smits. Je zei het al. Gaat weg. Gaat naar Wolfsburg. Kan je al met Miedema. Dit is wel echt een pareltje voor het Nederlands voetbal. Hè? En is de Eredivisie ontgroeid? Ja, zeker. En een mooie opstap hè, vanuit Limburg. Heeft een tijdje in Eindhoven op school gezeten. Vervolgens naar Twente, naar PSV. En nu naar Wolfsburg, wat een internationaal gerenommeerde club is. Bij het Nederlands team. En je hoort het wel een beetje aan. Dus ze heeft ook ambitie. Hè. Miedema krijgt ook wel eens kritiek. Hè. Maakt natuurlijk ongelooflijk veel goals. Maar Smits zit echt op het vinkentouw. Ja. En dat is eigenlijk alleen maar een luxe positie natuurlijk voor Sarina Wiegman. Die er vanavond natuurlijk ook was bij die KNVB-bekerfinale. Ze zal op de bank zitten, hè, vanaf de reservebank normaal gesproken gaan komen. Maar ontzettend ambitieus, ontzettend goed, ontzettend snel. En dat is inderdaad een pareltje waar Nederland nog veel lol aan gaat beleven in het vrouwenvoetbal. Absoluut. En neemt afscheid met een beker uit Eindhoven. Ragnar Niemeijer, dankjewel. Want we gaan nog even buurten bij Roland Garros. Ja, daar zijn we helemaal niet gewend op zaterdagavond tegen 11 leeg stadion Marcella Mesker. Maar ze zijn nog lang niet klaar, geloof ik, hè? Nee, het is trouwens de vijfde avondsessie dit toernooi. Voor het eerst dit jaar dus avondsessies vanaf 9:00. Ja, het is een beetje gekkenwerk, hè. Er zit geen fan op de tribune. Deze wedstrijd gaat waarschijnlijk ook door middernacht heen. Want we zitten pas aan het eind van de tweede set. Federer dus die eerste set gewonnen in een tiebreak. Ruim een uur gespeeld. Het is nu 6-5 voor die 27-jarige Duitser Kupfer. Nummer 59 van de wereld. Federer